Od poniedziałku do soboty wszystkie ciastka, drugie takie samo opakowanie, minimum 50% taniej. Limit maksymalnie 3 opakowania z rabatem na paragon. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zalecenia dla szpitali na wypadek pojawienia się pacjenta z koronawirusem. W Polsce nie ma jednak osoby, u której podejrzewano by chorobę. Policjanci na drogach szukają kopciuchów, kontrole spalin trwają w całej Polsce. W Puszczy Knyszyńskiej na Podlasiu powstanie zagroda pokazowa dla żubrów. Nie mamy w Polsce koronawirusa, ale na wszelki wypadek opracowaliśmy zalecenia dla szpitali z oddziałami zakaźnymi, poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, lista placówek, które pomogą nam, gdy zauważymy u siebie niepokojące objawy, znajduje się na stronie ministerstwa. Jeżeli byliśmy w Chinach, jeżeli mieliśmy kontakt z kimś, kto przebywał w ostatnim czasie w Chinach, ale pamiętajmy, mówimy tu o 14 dniach i do tego mamy gorączkę powyżej 38 stopni, mamy kaszel, duszności, udajemy się bezpośrednio do najbliższego oddziału chorób zakaźnych. Ale przede wszystkim nie panikujmy, apeluje Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli nigdzie nie podróżowaliśmy, nie byliśmy w Chinach albo nie mieliśmy kontaktu z osobą, która w ostatnich 14 dniach była w Chinach, a mamy gorączkę, mamy duszności, mamy kaszel, idźmy oczywiście do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. A według najnowszych danych w Chinach z powodu koronawirusa zmarło 106 osób. Zakażonych jest około 4,5 tysiąca. Policjanci na tropie drogowych kopciuchów. W całym kraju trwa akcja Smog. Mundurowi sprawdzają, ile i jakie spaliny emitują samochody. W każdym przypadku, jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek zastrzeżenia co do złego stanu technicznego, to również takie samochody mogą być wysyłane do stacji kontroli pojazdów. I chyba najważniejsze, z czym musi się liczyć taki kierowca, z mandatem karnym w wysokości 500 zł. A także z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, tłumaczy Renata Laszczka-Rusek z Policji w Lublinie. W ubiegłym roku było tak w przypadkach 12 tysięcy kierowców. Ponad 176 tysięcy utraconych dokumentów zastrzegli Polacy w ubiegłym roku w bankach. To rekord w całej historii systemu prowadzonego już od 23 lat przez Związek Banków Polskich, mówi prezes Związku Krzysztof Pietraszkiewicz. Cieszy nas znaczny wzrost zastrzeżeń dowodów osobistych i paszportów w naszej bazie dokumentów zastrzeżonych, bo to oznacza, że rozumiemy zagrożenia, jakie mogą nadejść właśnie z tej strony. Ale trzeba pamiętać, że tę bazę i korzystanie z niej budujemy wspólnie i świadomość bezpiecznych zachowań też budujemy wspólnie. Skradzione albo zgubione dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty mogą być wykorzystane m.in. do wyłudzenia pożyczek albo kredytów. Apele banków i policji o rozwagę już przynoszą efekty, dodaje Grzegorz Kądek z kampanii informacyjnej dokumentów zastrzeżonych. Kolejnym rekordem było to, że próbowano wyłudzić w polskich bankach tylko, w cudzysłowie, 5 tysięcy sztuk kredytów, a w poprzednich latach zdarzało się, że było to 6, 7, a nawet 8 lub 9 tysięcy sztuk takich prób wyłudzeń. I jednocześnie w 2019 roku próbowano ukraść 280 milionów złotych. To oznacza, że codziennie podejmowanych jest 14 prób wyłudzeń na łączną kwotę 770 tysięcy złotych. A do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Niższy roczny próg zarobków dla imigrantów chcących przyjechać do Wielkiej Brytanii po Brexicie. To jedno z zaleceń brytyjskiej komisji doradczej do spraw migracji. Szczegóły tłumaczy nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nie 30 tysięcy rocznie, jak chce rząd, a nieco ponad 25,5. Według raportu tyle powinny wynosić minimalne zarobki Polaka, Pakistańczyka czy Francuza, którzy chcieliby przyjechać do Królestwa po jego wyjściu z Unii i po zakończeniu okresu przejściowego. Co więcej, autorzy ostrzegają, system punktowy, który obiecuje Boris Johnson, powinien dotyczyć tylko stanowisk wymagających wyższych kwalifikacji. Analiza zaleca, by drzwi dla kelnerów, sprzątaczy czy pielęgniarek pozostały otwarte szerzej, bo takie sektory mogą ucierpieć. Spodziewane efekty takiego systemu? Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, ale też niewielki wzrost PKB na głowę, a także wydajności pracy oraz nieznaczne zmniejszenie się kolejek w przychodniach czy szpitalach. Z drugiej strony niewielkie pogorszenie sytuacji w sektorze opieki nad ludźmi starszymi, gdzie dziś pracuje wielu imigrantów, m.in. z nad Wisłem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Żubry będą na wyciągnięcie ręki. W Puszczy Knyszyńskiej na Podlasiu powstanie zagroda pokazowa. Stanie w Kopnej Górze.

Grabowska jest naszym gościem w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda Grabowska, nasza boska, boska. Tak, no właśnie taki przedomek mi jest nadawany często, ale różnie to ze mną bywa. Od premiery Kęsów, twojej trzeciej płyty, poznaliśmy cię trochę w innym wydaniu. Mam na myśli i duet z Wieniem, i trio z Lukiem i Tomaszem Kotem. Czy to jest tak, że znalazłaś w końcu czas na takie projekty, czy otworzyłaś się trochę? Ja jestem w ogóle bardzo otwarta na współpracę różnego rodzaju, ale one często biorą się z jakichś takich przypadkowych spotkań, z zapoznania kogoś, z jakiejś bliższej relacji. No i to się tak właśnie wydarzyło w wypadku panów tychże. Natomiast ja nie jestem taką osobą, która jakoś tak bywa dużo, strasznie dużo poznaje ludzi. Też nie jest tak łatwo chyba się jakoś zbliżyć do człowieka wcale, więc po prostu nie mam nawet, wiesz, takich okazji, żeby tak z kimś tutaj od razu. A jakoś tak mam w sobie taką trochę nieśmiałość, żeby wyjść do jakiegoś artysty i powiedzieć mu: cześć, słuchaj, mam tu taką piosenkę, wiem, że się nie znamy, ale może chodź, zaśpiewamy to razem. Owszem, zrobiłam to raz, ale spójrzmy na to zasłonę milczenia na razie. Bo do tej pory dałaś nam się poznać jako taka naczelna Zosia Samosia polskiej sceny muzycznej, czyli sama zaśpiewam, sama zagram, sama napiszę tekst, zrobię sobie okładkę, sesję zdjęciową i sama jeszcze wszystko wydam. No rzeczywiście tak jest, ale nie do końca, bo muzykę piszę z Janem Smoczyńskim najczęściej i to jest nasze współautorskie dzieło. Rzeczywiście projektuję sobie sama te płyty, no bo jestem grafikiem, więc to by było aż jakieś bez sensu w ogóle, żeby komuś to oddać, chociaż czasem mam na to ochotę, bo wiesz, jak to jest, szef bez butów chodzi, po prostu projektowanie dla samego siebie to jest jakiś koszmar. Robisz to na ostatnią chwilę w takim razie? No robię to zawsze z, tak, zawsze, no, muszę powiedzieć, że terminy mnie zdecydowanie mobilizują, należę do tych ludzi, więc właśnie teraz mobilizuje mnie bardzo termin, muszę skończyć okładkę kolejnej swojej płyty i muszę to zrobić do piątku, to jest mój deadline absolutny, więc walczę z tym. I rzeczywiście sama siebie wydaje, ale nie sama siebie dystrybuuje i mam tutaj pomoc, mam menadżerkę wspaniałą, która mi pomaga, więc nie jestem sama, tylko jestem po prostu otoczona ludźmi i lubię się też nimi otaczać i uczę się cały czas oddawać część swojej pracy w ręce innych ludzi. Tak jest też z teledyskami, one bardzo uczą oddawania. Bardzo się cieszę, że znalazłaś w takim razie czas, żeby wpaść tu na Myśliwiecką 357, bo spotkałyśmy się z jednego fantastycznego powodu. Nie tylko dlatego, że się nie widziałyśmy już długo, ale przed nami premiera, a tak naprawdę prapremiera twojego najnowszego singla. Opowiedz trochę o nim, zanim go posłuchamy, potem może trochę o teledysku, ale no właśnie, zbliża się twoja płyta. Tak, płyta się zbliża, a płycie towarzyszą single. Jeden usłyszeliście państwo przed chwilą, będę przy tobie, a teraz przede mną zawsze taki najbardziej ekscytujący moment, czyli wydanie kolejnego singla. Ten singiel ma tytuł Wujek G. I tak idealnie się złożyło, że akurat napisałaś do mnie dokładnie tydzień przed premierą tego singla, tak jak sobie go zaplanowałam na premierę. No i chyba jeszcze nie było aż takiej, jakby to powiedzieć, wyjątkowej prapremiery w tak wyjątkowej rozgłośni, więc po prostu cieszę się, że taka sytuacja może nastąpić. No zawsze to jest ekscytujące, bo ta piosenka, gdy trafia już w ręce słuchacza, to przestaje być moja, staje się już jakimś dobrem wspólnym i zaczyna żyć własnym życiem. Mam nadzieję, że będzie tak właśnie też z tym singlem i że zostanie dobrze przyjęty. Mogę tylko mieć nadzieję. Płyta ukaże się, możemy to powiedzieć? Tak, płyta ukaże się w kwietniu. Trochę zachwiałaś ten system, bo chyba swoje dotychczasowe płyty wydawałaś równo w rocznym odstępie czasu. Tak, wydawałam w 2019, rzeczywiście nie ukazała się żadna moja płyta. Ukazały się dwa nowe single, natomiast nie płyta. Bo wiemy już z doświadczenia własnego, że płyta żyje nieco dłużej niż rok. I tak naprawdę między moją drugą a trzecią płytą było półtora roku, więc to było takie trochę ściemnione. Tylko wiosna i jesień pozwoliła na to rozciągnięcie w czasie i wydawało się, że wszystko się zmieści w rok. Myślę, że w ogóle to, że one tak wychodziły, to nie jest jakiś wyścig z czasem, po prostu tylko potrzeba i okoliczności sprawiły, że to się mogło tak odbyć. Tym razem nie mogło, ale pracowałam tak samo właściwie jak poprzednio i starałam się nie przejmować, czy to będzie rok, czy dwa, po prostu robić. To nie zabiorę ci teraz tego ekscytującego momentu. Sama zapowiedz najnowszy singiel. Drodzy państwo, zapraszam do wysłuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Wujek G. Wspaniały, ekscytujący moment. Przydarzy nam się ponownie. No taki mały błąd zdarza się. To jest radio na żywo. Tak jest. Więc jeszcze raz. No dobrze. Zatem, drodzy państwo, zapraszam do wysłuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Wujek G. To jest po prostu przedpremiera i tylko wy możecie go usłyszeć, a wrócić do niego będziecie mogli dopiero za tydzień wszędzie, w streamie i na YouTubie i wszędzie. Czuję się głupia, czuję się mądra, czuję się gruba, czuję się brzydka. Czuję się ładna, czuję się źle, czuję, że sama ze sobą to nie. Może mi podpowie Google Now, nie ma odpowiedzi na mój stan. Czuję się dumna, czuję się słaba, czuję się silna, czuję się naga, czuję bezwstydna, czuję samotna, czuję się mało dla ciebie istotna. Nie wiem, czemu we mnie taki stan. Sprawdzam w Wikipedii. Wujek G. Przedpremierowo w Trójce moim gościem jest Bowska, bo to właśnie twój singiel z nadchodzącej płyty. Powstał teledysk do tego utworu. Opowiedz o nim. Powstał. Właśnie dzisiaj będę wrzucać pierwszą zapowiedź. Teledysk to zawsze jest jakaś niezwykła przygoda, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy uda się go ostatecznie zrealizować, gdyż wiele osób zawsze jakby bierze udział w tym teledysku i zawsze do ostatniej chwili są jakieś niespodzianki. To jest bardzo ekscytujące i też stresujące, przynajmniej dla mnie. Natomiast jakaś jest taka niesamowita satysfakcja potem po takiej realizacji. Tym razem teledysk, tak jak poprzedni, Dobędę przy tobie, robiłam z Marcinem Kopcem, który jednocześnie jest operatorem i reżyserem, i też montażystą. I to jest takie niesamowite. Spotkałam kogoś, kto tak trochę jak ja robi wszystko na raz. I jakoś bardzo dobrze się dogadujemy. I też drugi to będzie teledysk, który zrealizowałam w Lublinie. Jakoś przez to, że Marcin właśnie w Lublinie mieszka, to było dla nas prostsze. Mamy tam też połączenie między jednym a drugim teledyskiem. To będą Państwo mogli zobaczyć dokładnie 4 lutego, kiedy odbędzie się premiera singla, ponieważ powtarza się jedna lokacja i nie jest to przypadkowe powtórzenie. I jest to taki też teledysk, gdzie będzie taki girl power pokazany. Myślę, że wszystkim dziewczynom, które zadają sobie czasem pytanie, czuję się, wpisując w Google wyszukiwarkę, ten klip może się spodobać, jest z przymrużeniem oka. No i jest też bardzo taneczny, więc... Albo jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj widzę, przede mną leży taka czarna klawiatura komputera, trochę oldschoolowa. My tam takie klawiatury rujnujemy, można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że was zachęciłam do oglądania. Jak dobrze cię znam, to będzie dużo tańca i dużo koloru i wspaniałe kostiumy. Tak właśnie będzie. Rzeczywiście. Zamieniłam się tym razem też trochę w kostiumografa, trochę z oszczędności i z braku czasu, ale mam nadzieję, że jakoś to fajnie wyszło. No ale jak to jest, trudno rozmawiać o kolorach w radio, prawda? Staram się też wprowadzać jakieś zmiany w swoją jakąś taką linię wizerunku, jakby tego nie wizerunku, tylko tej wizualnej strony, bo właśnie zawsze od kolorów wychodzę. To jest dla mnie bardzo istotne i w ogóle od tego zaczynam projektowanie. Z tym się też mierzę teraz, projektując okładkę, więc muszę powiedzieć, że ten kolor ma rzeczywiście znaczenie. Czekamy na efekty. Płyta w kwietniu, a nowy singiel Wujek G od Bowskiej za tydzień dostępny już w internecie. Tak. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Your flat and show me how you live your life. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 16. aleksandra.budka@polskieradio.pl to mój adres. Czekam na Państwa listy przez całą dobę. A teraz kolejna nowość. Far from home.

Audycją jest może tak jak z drugą płytą, jest jeszcze większym sprawdzianem niż ta pierwsza. W końcu debiutantom więcej się wybacza. Mam nadzieję, że spędzili Państwo dobrze tę godzinę. Na koniec jeszcze jedno ważne nagranie. Special Edition Part 1 to płyta, z którą Fat Freddy's Drop rusza w europejską trasę. Po niej i po jej doświadczeniach nowozelandzka grupa wyda krążek numer 2. Fat Freddy's Drop w warszawskiej progresji 18 marca. Do zobaczenia tam i do usłyszenia. Ola Budka.